राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 21 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण प्रश्न आया है ये जो यंत्र है मंत्र है जादू है टूना है ये सच्चे हैं कि झूठे हैं ये असर करता है कि नहीं करता है क्या बात है। तो आजकल अनिष्ट करने के तो चलते हैं इष्ट के कम चलते हैं। मानो खराब काम तो जल्दी कर दे असल काम जल्दी सिद्धि नहीं होता। जैसे गर्भ गिरा तो दर गर्भ रखने ताकत की बात नहीं है ऊंधा काम करने की तो चलती है कर्जूर में छोटा काम की बहुत कम चलती है। ऐसे जंत्र मंत्रों के द्वारा ऊंधा काम हो जाए तो उसमें तो चलता है मन छोटा काम करना चाहे तो उसकी थोड़ी कम लगती है कि वो कर्जू उसका साथ नहीं देता उल्टे काम में कर्जू साथ दे रहा है तो उस समय साथ देना होता है तो इसका असर होता है। परंतु असली कम होते हैं नकली ज्यादा होती है चीजें असली चीजें बहुत कम होती है। इस वास्ते है इसे डरना नहीं चाहिए। तो ऐसा करे तो क्या होता है तो इसलिए पालन है जैसे हनुमान चालीसा है सुंदरकांड है हनुमान जी का अष्ट रखा जाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तो भगवान का नाम सुनाने से हनुमान चालीसा का पाठ करने से सुंदरकांड का पाठ करने से ये अपने पर असर नहीं करते। भगवान नाम जप करने से जिससे रामरक्षा स्तोत्र है तो रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करने से ये मेले मंत्र आदि सिद्ध नहीं करते। परंतु इसमें बात है दोनों का बराबर देखना पड़ता है। वो जो विपरीत जिसने जादू टोना किया है मंत्र जंत्र किया है वो कितने बलवान है और हमारा अनुष्ठान कितना बलवान है। वो बलवान होगा वो जीत जाएगा तो हमारा बहुत प्रबल होगा तो वो कुछ नहीं करेगा और वो प्रबल होगा हमारा कमल होगा तो वो असर करेगा ऐसा है। अब इस रेफरेंस को दूर कर भी दिया जाए और प्रारब्ध का फल होगा तो प्रारब्ध का फल होगा तो प्रारब्ध के बिना क्या वे जंत्र मंत्र जादू टोना काम कर देंगे। हमारा प्रारब्ध तो अच्छा है उसने ऐसा किया है तो क्या हो जाएगा वैसा। तो इसमें एक बात है विचारने की कि वो जो अपना करता है उसका प्रबल होगा तो आपको अभी विघ्न डाल सकता है अभी विघ्न डाल देगा परंतु अपना जो अच्छा प्रारब्ध है वो नष्ट नहीं होगा बीच में उसका काम हो जाएगा फिर अच्छा काम अपना करेगा। बहुत प्रबल होगा तो बीच में वो विघ्न डाल सकता है पर अपना है वो अपना करना ही पड़ेगा। इसी तरह से जंतर मंत्र वाले किया काम अब उसका आप निराकरण करते हो तो निराकरण करते हो हनुमान चालीसा पाठ करते हो तो उससे वो मामूली होता तो चल जाता है और उसके साथ अगर प्रारब्ध का संबंध हो गया किसी कारण से प्रारब्ध आपका ऐसा होने वाला है तो उस जंतर मंत्र का असर फिर होगा अभी पालन का असर होगा, जैसे रक्षा हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर समय पाकर उसका फिर असर होगा, तो वो भी तो अनुष्ठान किया है, ऐसी बात है। अब दूसरी बात एक और है, अपने जो विघ्न होता है वो विघ्न हमारे कर्मों का फल ही है, तब तो वो विघ्न होगा, और कर्मों का फल नहीं है, हमारा प्रावृत्त प्रबल है, तो उसका किया हुआ तो ना हमारे पर असर बहुत कम करेगा नहीं करेगा, परंतु समय पाकर कभी न कभी उसका असर करेगा, क्योंकि उसका भी कर्म है। अब हमारा जो प्रावृत्त है उसमें हम अगर प्रायश्चित कर रहे हैं धर्मशास्त्र के अनुसार, तो धर्मशास्त्र अनुसार प्रायश्चित कर देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भगवान का भजन किया जाए, भगवान का आश्रय रखा जाए, तो जादू टूना काम नहीं करता, वह करते ही नहीं। भागवत संबंधी मन भगवत संबंधी बात, आपकी अवस्था तेज हो गई, साधन आपका अच्छा हो गया, भगवान में प्रेम लग गया, आपकी वृत्तियां भगवान में लग गई, ऐसी स्थिति अगर आपको प्राप्त हो गई तो उस पर कुछ काम नहीं करेगा, वे करेगा ही नहीं, वो निर्बल करता है, सबल पर नहीं करता। सबल कौन? भगवान का भजन अपना सबल है, भगवान में प्रेम है, तत्व ज्ञान आपको हुआ है, ऐसा होगा तो प्राय वो काम आपका पर करेगा ही नहीं। और प्रारब्ध के अनुसार कोई आपके होने वाला होगा तो निमित्त वो बन जाएगा और वो हो जाएगा, पर वो जादू टोना का काम वो नहीं करेगा, वो आप पर असर नहीं होगा भगवत समझ पर, ऐसी विलक्षण बात है। मैंने एक बात सुनी है, शुरू में एक ऐसा आया था मंत्र जंत्र कर्ष करने वाला, मैस्परिज्म करने वाला, त्राटक करने वाला, तो सब किया, शेठ जी पर करना चाहा तो वो जोर लगा दिया, कुछ नहीं कर सका, शेठ जी ने कोई मंत्र जंत्र कुछ नहीं किया, पर इसको करो तो वो कर नहीं सका कुछ भी, ऐसी बात घटना मैंने सुनी है। तो भगवत संबंधी स्थिति अच्छी हो जाए फिर उस पर नहीं चलते, उसको नहीं चलेगा। ऐसे ही इष्ट देव का प्रबल आपके बात जोर हो जाए तो वो जोर इतना प्रबल है भगवत संबंधी कि उस पर दूसरा सब वृद्धि हो जाएगा, सब परस्त हो जाएंगे, वह हर जाएंगे, वो जोर तो आप पर नहीं करेगा। तो भगवत संबंधी स्थिति ज्यादा कर लेनी चाहिए। ऐसे ही भगवान की और आपकी उपासना है और आपका भगवान पर विश्वास है, ऊंची स्थिति आपकी नहीं हुई है परंतु विश्वास पूरा है और उसको प्रबल करता है, तो उस समय आप विश्वास के अनुसार भगवान के भजन में लग जाओ, वे कुछ नहीं करेगा, वो भजन में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि वो आप रक्षा करेगी। राम रक्षा स्तोत्र की बात मैंने ऐसे सुनी है, मूठ आदि सलाता था कोई और उसके भगवान का इष्ट था, वो राम रक्षा करने लगे, उसको पता लग गया कि मेरे पर वो करता है ऐसा, तो उसने राम रक्षा पढ़ करके अपने पानी से कार दिखा दी, चारों तरफ कार लगा करके और राम रक्षा पढ़ने बैठ गया, तो वो कितना ही जोर लगा कुछ काम नहीं गया वो। तो भगवत संबंधी बल ज्यादा हो जाए तो जादू टूना तो कुछ काम कर ही नहीं सकता, ताकत ही नहीं होने में, ये कमजोर पर करते हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि का असर पड़ता है कमजोर पर, हमारा बल कम है तो उसका जोर पड़ता है, तुम्हें नहीं पड़ता। और दूसरे मुसलमान चंद्र मंत्र होते हैं, वे असर करते हैं, वे विचित्र असर करते हैं। उसकी एक घटना मैंने सुनी है, एक सुनी है कि एक मुसलमान था, तो वो बहुत जंत्र मंत्र जानने वाला था, तो उसको पकड़ लिया गया, पकड़ने पर उसमें अधीर डाल दी, अधीर डाल ले जाएगी तो वो मंत्र पढ़े फट ऐसा करे फट थोड़ी खुल जाए, फिर मंत्र से करे पढ़े फिर खुल जाए वो, तो फिर एक आदमी ने कहा ऐसे करो, इसे पेशाब करके और पेशाब की धूल लगा दो यहाँ पर, वह फिर नहीं चलेगा। तो मुसलमान जी जंत्र मंत्र पेशाब पर नहीं चलते, पेशाब लगा दो उसे नहीं चलेगा। आप हिंदू लोग तो टट्टी गोशुद्ध समझते हैं, वो मुसलमान टट्टी गोशुद्ध नहीं समझते हैं, पेशाब गोशुद्ध समझते हैं, वो नापाक है, वो लगा दे फिर बड़ा जंत्र मंत्र कुछ नहीं चलेगा, मुसलमान ही प्रयोग आप पर नहीं चलेगा, ये पेशाब के ऊपर ताकत है, समझ गए होंगे आप। हम लोग अशुद्ध समझे टट्टी को, वे अशुद्ध समझे पेशाब को, पेशाब अगर लग जाए तो वे अशुद्ध नापाक हो गया, वो तट लग जाए तो कोई बात नहीं। इस बात उसके में जंत्र मंत्र को बात हो तो वो पेशाब लगा दो, मैं दे डाली कुछ नहीं करेगा, सौ रुपये हो जाएंगे पेशाब सही। अब इसको पूछ रहा तो कोई पूछ लो भाई, इनका समाधान पूरा आदि हुआ कि नहीं बताते हैं, अभी पूछ लो, पीछे पूछ, पीछे पूछ लेना। तो भगवान की तरफ चलने की इच्छा होती है, परंतु संसार अपनी तरफ खींचता है, इस तरह मन में एक संघर्ष छिड़ जाता है और आखिर में ये अनुकूल वातावरण सत्संग आदि नहीं मिलने से हम विषयों से हार जाते हैं। ठीक, ऐसी बात है, वही बात इसमें है, आपका साधन प्रबल होगा तो विषयों पर विजय हो जाएगी। मुख्य बात क्या है कि आप अनुष्ठान तो आध्यात्मिक करते हैं परंतु उसी विषयों की तरफ भीतर से है तो उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, मन विषय तेज होते रहते हैं, भजन के साथ में वो दबते रहते हैं, मन भीतर की रुचि में वहां अगर भगवान की रुचि पैदा हो गई फिर कुछ नहीं होगा। जब तक भीतर में विषया विजिवंतन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपेस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, खूब ध्यान से समय विषयों का त्याग कर देने से, भगवान में लग जाने से विषय असर नहीं करते, तो विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु भीतर में एक रस बुद्धि है, रस बुद्धि मन रूपी बड़ी एक महत्व की चीज है, ऐसा आपके भात भीतर बैठा हुआ है। संसार का विषय सुख है वो बहुत दामी है, बड़ा श्रेष्ठ है, दामी का मतलब क्या कि उसका बहुत प्रबल है, हम हार जाते हैं, हमारे पर विजय कर लेता है, मैं उसे त्याग कर नहीं सकता, इतना मेरे पर असर है, ऐसे गहरा आपका विचार बैठा हुआ है तो वैसे क्या होगा कि विषयों की रुचि बाहर से तो हटा दोगे और बाहर सेवक नहीं करोगे परंतु विषय की रुचि भीतर गहरी है वो बहुत बहुत जागृत होती है, तो वो निवृत्त नहीं होता। वो निवृत्त होता है जब परमात्म तत्व का रस आ जाएगा, वहां पर वो रस आ जाएगा तो यश रसोपेश परम दृष्टवा निवर्तते। इसमें गहरी बात है, ज्ञान के जितने संस्कार है वे अज्ञान के संसार को नष्ट कर देते हैं परंतु बहुत सूक्ष्म संसार है, बहुत बारीक, वे संस्कार प्रेम भक्ति से नष्ट होते हैं। भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान में आकर्षण हो जाता है, भगवान में प्रियता पैदा हो जाती है, उस प्रियता में वो ताकत है जो भीतर ग्यारह वर्ष बैठा हुआ विषय में वो मिट जाता है। प्रेम भक्ति पर सम्मुख अगर आई आभ्यंतर मल कब हो जाए, आभ्यंतर मल भीतर गहरा बल है वो प्रेम भक्ति से मिट जाता है। प्रेम भक्ति का रस आता है तो रसोपी अस्य विषया निवर्तन्ते, निराहारी विषय सेवन कर विषय निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होगा। रसो भी ऐसे परम दृष्टवा उस परमात्मा का साक्षात्कार होने पर वो रस विलक्षण आ जाने से वो रस भी निवृत्त हो जाता है। तो प्रेम भक्ति आ जाए भीतर से तो उनसे फिर सब मिट जाते हैं। भगवान में प्रेम, प्रेम का मिठास, भगवान के नाम का जप का मिठास और उसमें रस आ जाए वो रस, तो रस में ताकत है कि भीतर विषयों का रस है वो निवृत्त हो जाता है। बिना रस पैदा हुए वो रस निवृत्त यदि नहीं होता। अब शंका एक बोल हुई, समाधान हो गया नहीं, शंका एक बोलो, मानो वो रस बुद्धि है, रस रस बुद्धि क्या कि प्रियता, उसकी कुछ महत्ता भीतर में प्रबलता कुछ बैठी हुई है, अपनी निर्बलता हो गई है, अपने से वो प्रबल हो गया है, ऐसा बैठ गया है तो वो जल्दी निवृत्त नहीं होता, वो परम दृष्टि परमात्मा साक्षात्कार पर प्रेम मिट जाता है, फिर श्रोता मिट जाता है और जीवन सूक्ष्म रहता है वो सूक्ष्म प्रेम भक्ति से मिटता है। गहरी बात है स्टोरी, और भी एक गहरी बात है इसमें, संतों के वचन और संतों की वाणी मैंने पढ़ी है, उस वाणी से एक मेरे को विशेष बात मिली है, वो विशेष ये है कि मेरे एक शंका थी वर्षों से, ऐसी शंका थी कि जितने ये महात्मा हुए हैं, जैसे श्री शंकराचार्य है, श्री रामानुजाचार्य है, श्री वल्लभाचार्य है, जैसे विष्णु स्वामी है, जैसे निम्बरक आचार्य है, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, ये जो हुए है ना, और जैसे तुकाराम जी आदि जो दक्षिण के संत हुए हैं, ऐसे संतों को मैं अपनी दृष्टि से बड़े महापुरुष मानता हूं। जैसे अद्वैत मत के मानने जानने वाले द्वैत मत को खराब मानते हैं, ऐसे मैं नहीं मानता हूं। और द्वैत मत वाले अद्वैत को खराब मानते हैं कि ये भूल में है, अद्वैत वाले उनको खराब मानते हैं। मेरी बात जस्ती नहीं है, अद्वैत मत को लेकर चले चाहे द्वैत मत को से परमात्म तत्व की तरफ चलते हैं, ऊंची स्थिति हो जाती है तो उनके मुक्ति में संदेह नहीं है, और उनके कहने के अनुसार चलने वाले अनुयायी वो भी मुक्त हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। मैं मेरी धारणा बता दूं, मैं जो संतों के वचन पढ़े हैं उन पढ़ने के अनुसार कहता हूं, मैं कोई मेरा अनुभव विलक्षण नहीं बता रहा हूं। संतों के वचन सुनने से विचारने से मेरे को एक बात मिली है, तो वे सब अपने अपने मत के अनुसार जन कल्याण हो जाता है। कल्याण होने पर भी आपस में मतभेद रहता है, जैसे शंकराचार्य महाराज है उसी रामानुजाचार्य महाराज है, इनमें मतभेद है। शंकराचार्य कहते हैं पहले कर्मयोग है, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग के बिना आवरण दोष नहीं होता, तो ये उनके मत के अनुसार कहने वाले संत कहते हैं, तो वो दूर नहीं होता, इसमें मिटता नहीं वो। अब ऐसे जो शंकराचार्य महाराज उसमें रामानुजाचार्य कहते हैं पहले कर्मयोग है, फिर ज्ञान योग है, और फिर भक्ति योग है, भक्तियों के बिना पूर्णता नहीं होगी, समझे? पहले कर्मयोग और फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग से पूर्णता होती है, ये श्री रामानुजाचार्य मत है। शंकराचार्य का मत है पहले कर्मयोग, कर्मयोग के बाद में भक्ति योग, भक्ति योग के बाद में ज्ञान योग, ज्ञान योग से पूर्णता होती है, कर्मयोग से और भक्ति योग से पूर्णता नहीं होती, ये मतभेद है। ये मतभेद रह करके और मुक्त दोनों हो जाते हैं। तो शंका मेरी क्या रही कि जब चाहे अंतिम ज्ञान योग माने और चाहे अंतिम भक्ति योग माने, परंतु पूर्णता हो जाती है तो पूर्णता होने पर फिर उनकी एकता क्यों नहीं होती, उनकी फिर मतभेद कैसे रह जाता है? उनकी मुक्ति न हो ये तो मैं नहीं मानता, मुक्ति हो जाती है उनकी भावना है मेरी है, वह क्या भगवान जाने हमें पता नहीं है, तो मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, मेरी ये जस्ती नहीं है कि उनके अनुसार चलने वालों का कल्याण नहीं होता। जैसे अद्वैत सिद्धांत वाले कहते हैं ये भेदवादी मातभाती जी है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा मेरी जस्ती नहीं मेरे भीतर में, तो फिर मतभेद रहता है, मतभेद रहता है, ये मेरे थी शंका। तो उसका मेरे समाधान संतों के वचन से हुआ है, ये मतभेद मिटता है सूक्ष्म अहंकार के मिटने से, अपने मत का एक आग्रह होता है और वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत बारीक अहंकार रहता है, वो अहंकार मुक्ति में बाधक नहीं होता है, परंतु बाधक न होकर के भी दूसरे सिद्धांत के साथ मिलने नहीं देता है, इस वास्ते मतभेद होते हैं दार्शनिक। और वो साधना से अगर मिट जाए, वो मिटने के बाद में सब हो जाता है, तो वो मिटने के लिए मेरी एक श्रद्धा है वासुदेव सर्वम है, ये होने से नहीं रहेगा, फिर सब मिट जाएगा, फिर कोई मत का आग्रह नहीं रहेगा, द्वैत अद्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत कोई भी भेद रहेगा नहीं। कारण क्या है, वो द्वैताद्वैत है वे आचार्यों का मत है और ये भगवान का मत है, और वासुदेव सर्वम हो जाएगा तो द्वैत विवाद सर्वम, अद्वैत विवाद सर्वम, विशिष्ट अद्वैत विवाद सर्वम, शुद्धाद्वैत वासुदेव सर्वम अत्यंत भेदा भेद भी वासुदेव सर्वम इसके अंतर्गत आ जाएगा सबका। तो गीता का ये जो वासुदेव सर्वम है ये स्वरूप है चीज है, ये फिर सूक्ष्म भेद भी नहीं रहेगा, ये धारणा है। अब इसमें कुछ शंका का आप करो विषयों की सूक्ष्म सूक्ष्म जो अहंकार मैंने कहा ना सूक्ष्म अहंकार, वो सूक्ष्म अहंकार रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो प्राप्ति के बाद मिट जाती है, रसो प्यासे परम दृष्टा निवर्तते वो निमट जाता है। देखो दो बात है, एक दो ये एक व्याप्ति होती, एक दार्शनिक सिद्धांत बताता हूं थोड़ा ध्यान दें आप। जैसे धुआं उठ रहा है तो कहते हैं कि धुआं है तो वहां अग्नि है, अग्नि है वहां, क्यों पर्वतों पर निवान धूमत्वात ये अग्नि है, इसमें अग्नि है क्योंकि धुआं निकलता है, तो जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये नियम है। धुआं निकलेगा तो अग्नि है भीतर, इस वजह से धुआं निकलता है। ध्यान देना थोड़ी दार्शनिक बात है, ध्यान से सरल समझ में आ जाए पर थोड़ी गहरी है। तो धुआं जहां जहां होगा वहां अग्नि होगी, ये तो नियम है, परंतु जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा ये नियम नहीं है। जहां धुआं उठता हुआ तो अग्नि होगी, परंतु जहां अग्नि होगी वहां धुआं होगा ये नहीं है। पते हुए तपे हुए लोहे में धुआं नहीं है, अग्नि है। अंगार खूब पड़े है जिसमें धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है, अंगार पड़े है धुआं नहीं है, अग्नि है। परंतु अग्नि नहीं है धुआं हो जाए ये नहीं होता। धुएं की शिखा उठती है तो अग्नि नहीं और धुआं उठे ये नहीं होगा। पानी की भाप उठ सकती है पर धुआं नहीं उठ सकता, बदल उठ सकते हैं धुआं नहीं उठ सकता बिना अग्नि के। धुआं धूम शिखा धुआं निकलता जाते वो अग्नि होगी, तो धुआं होगा वहां अग्नि होगी नियम है, पर अग्नि होगी वहां धुआं होगा ये नियम नहीं है। आगे ख्याल समझ गया विषय। अब बताओ आपको जहां जहां परमात्मा की प्राप्ति हो गई वहां आसक्ति नहीं है, परंतु आसक्ति रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति हो गई अब वहां अज्ञान नहीं रहेगा, पर अज्ञान का कुछ अंश रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति के बाद में रह नहीं सकता, वह अग्नि रहती है पर धुआं नहीं रहता, परंतु धुआं जहां रहता अग्नि रहती है, तो थोड़ी बहुत कमी रहने पर भी तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वो दर्शन तत्व ज्ञान होने पर जो सूक्ष्म अंग बाकी रहता है वो रह सकता है, परंतु वो आप से मिट जाएगा, फिर उनको उद्योग करना नहीं पड़ेगा और साधन करना नहीं पड़ेगा, वो मिट जाएगा, मुक्ति में बाधा नहीं लगेगी। तो जैसे राग द्वेष भी उतेजु विषय शरण थोड़ी कह दू और कह दू बात है, ये तो आगे ख्याल है सुनवाई ना। फिर कहूं धुआं का अग्नि का संबंध आप समझ ही गए। मानो जहां जहां धुआं उठा दिखे ऐसे तो वहां अग्नि है नीचे, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता। तो धुआं तो बिना अग्नि के रह नहीं सकता, परंतु अग्नि बिना धुएं भी रह सकती है। अग्नि की ताकत है कि बिना धुएं भी रह सकती है, धुएं की ताकत नहीं है कि अग्नि के बिना रह सके, ये नियम है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद अज्ञान नहीं रह सकता, बट अज्ञान का कुछ अंश रहते हुए भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, ये गीता से कहता, गीता से, गीता के कारण कहता हूं, गीता से, गीता का श्लोक बताओ दूसरे अध्याय का 62, 63, 64, 65 श्लोक है, 62, 63, 64, 65 दो श्लोक गीता जी के। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्म विशेष विधायता प्रसाद मदगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत तो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ये दो श्लोक है। मानो विषयों का सेवन करो आप, मानो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों का सेवन करो, परंतु राग द्वेष रहित होकर के और अंतःकरण को अपने वश में करके, इन इंद्रियों के वश में न हो करके और विषयों का सेवन करो, तो सेवन करने करते हुए भी वे विषय पर हावी नहीं होंगे, आपके प्रसन्नता की प्राप्ति होगी और प्रसन्नता की प्राप्ति होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। प्रसादे सर्व दुख नाम हानि, सब दुखों की हानि, और प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर, बहुत जल्दी बुद्धि सिद्ध हो जाती है, सिद्ध भग होता है, तब तो ज्ञान हो जाता है। एक तो ये बात। अब दूसरा बात आई, ये 63 हुआ, 64-65 वो कहते हैं ध्याय तो विषयान पुरुष संगुष्ट सुख जाए थे, संगात जाए थे, कामा कामात क्रोध भी जाए थे, क्रोधात भवि सम्मोह सम्मोहात स्वेदि विपर्मा स्वेदि भंसा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रनिष्ठ। ये दो श्लोक ये कहते हैं, मानो विषयों का ध्यान करो, केवल विषयों का चिंतन, विषय सेवन मत करो, केवल विषयों का चिंतन है, राग पूर्व रस आता है, रुपया याद आते हैं, बस गुदगुदी आती है, ऐसे भोग याद आते हैं, मन में रस आता है, आनंद आता है, तो ये ध्यान करो केवल विषयों का। वो ध्यान करने से क्या होता है कि विषयों में राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, प्रियता पैदा हो जाती है, वो प्रियता ज्यादा पैदा हो जाएगी तो विषयों के कारण से व्यभिचार करेगा और रुपयों के कारण चोरी व्यभिचार चोरी डकैती डकैती आदि करेगा, वो बहुत बढ़िया है। विषयों ध्यान करो बार बार, पैसा बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, पैसे बढ़िया वाले संग करेगा, संग कर तो रुपया होना चाहिए, फिर झूठ कर तो कोई परवाह नहीं, जैसे दृष्टांत दिया है ना, मालन बैठी है साग पत्ती लिए, वो गाय आती है डंडा रखती है, वो पर वो गाय आती डंडा आंखें मीच लेती खा लेती है। इस तरह से विषयों का ध्यान करते करते ऐसी आसक्ति हो जाती है, वो डंडा याद रहता नहीं, आंख मीच ले खा लेती हो, तो उसमें थी प्रबलता विषयों की है, केवल ध्यान करने से। विषयों का ध्यान करते करते ऐसी दशा होती है जो पतन हो जाता है, और राग द्वेष पूर्व विषयों का सेवन करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान देना थोड़ा थोड़ा, गीता पर ध्यान दो, गीता सीखने वाले ध्यान दे। तो ऐसे है कि विषय निवृत्त हो जाते हैं पर रस वैसे पीछे निवृत्त होता है, तो राग द्वेष रहित विधेयात्मा अंतर्गत वश में है, तो विषयों का सेवन करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और राग द्वेष है विषयों का सेवन करते हो नहीं, विषयों का ध्यान करते हो, ध्यान करते करते पतन हो जाता है, कितना फर्क है। विषयों का सेवन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और विषयों का ध्यान करते हुए पतन हो जाता है। ये दोनों का तात्पर्य हो जाएगा ना, दोनों श्लोक समझे तात्पर्य। तो बात क्या हुई, दोनों शब्द विषय है, दोनों से विषय है, ध्याय तो विषयान पुरुष है, विषयान ध्याय तो ध्यान करते हुए, वहां राग द्वेष भूलते से विषयान इंद्रिय शरण विषयों का आचरण कर रहा है, विषयों का सेवन कर रहा है, सेवन करने में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए या ध्यान करने पतन हो जाए, देखा ना तुम बात। दोनों में तात्पर्य क्या निकला कि अपनी इंद्रियां वश में है, अपना मन वश में है, और उस समय में आप मन को वश रखते हुए विषयों का सेवन करोगा तो भी आपके विषय आपको असर नहीं करेंगे। कब कि एक तो वश इंद्रियां वश में है, एक विधेयात्मा अंतकरण भी आपका वश में है, ऐसे विषयों का सेवन करने पर भी आप पर असर नहीं होगा, और वो वश में आप में नहीं है और विषय में ध्यान करो तो पतन हो जाएगा, याद करने मात्र पतन हो जाएगा। इससे सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति पहले भी हो सकती है, ये प्रश्न था ना, राग द्वेष सर्वथा न मिटे तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्यों राग द्वेष विभूति मनो सेवन नहीं करता विषयों का, सेवन मन में भाग रहती हुई वो परमात्मा प्राप्ति और प्राप्ति होने पर हो जाता है साक्षात, फिर मिट जाते हैं, फिर सब तो मिट जाते हैं, पर वो हो सकता है, और विषयों का ध्यान करते करते पतन हो जाता है, क्यों आसक्ति हो जाती है, कामना काम है, क्रोध क्रोध है, सम्मोह सम्मोह से स्मृति नाश बुद्धिनाश बुद्धिनाश पतन, ये क्रम है। अन्य विषयों का सेवन मूल में इतना है, श्लोक याद है ना, राग द्वेष विमुक्ति विषयान इंद्रियसम, और वो कहते राग द्वेष विमुक्ति विषयान अंतरसम, और ध्याय तो विषयान, विषयान पद वही है, ध्याय तो विषयान, ध्यान करने मात्र से पतन हो जाए और सेवन करने से प्रवृत्ति प्राप्ति हो जाए, कितना फर्क है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि विषयों का कुछ संस्कार भीतर रहते हुए तत्व की प्राप्ति हो सकती है, तात्पर्य निकलता है, ठीक आता है ना, शंका नहीं है, ये बात है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में विषय कुछ नहीं कर सकते, रसोपे से परम दृष्ट परम दृष्ट परमात्मा साक्षात करती निवृत्ति, फिर कुछ नहीं आता। तो वो जो रस की निवृत्ति हुई है अपने साधन के द्वारा, तो वो साधन के द्वारा प्राप्ति होने पर सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता, नहीं रहने पर भी अपने मत का संस्कार रहता है, अपने सिद्धांत का, अद्वैत सिद्धांत का ही आग्रह रहता है, वो अद्वैत का सिद्धांत आग्रह रहने पर द्वैत सिद्धांत वाले के साथ एकता नहीं होने देता, ये आपस भेद रहता है। और भगवान के कहने अनुसार जो प्रासुदेव सर्व में ये हो जाने के बाद में फिर भेद नहीं रहता, द्वैत वासुदेव सर्व, अद्वैत वासुदेव सर्व, विशेषता द्वैत वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व पेट में सब आ जाता है, फिर भी मतभेद नहीं रहता। तो मतभेद रहता है वहां तक वो थोड़ी कमी है, वो मतभेद बढ़ जाता है, इनमें कोई शंका हो, इसमें कोई शंका हो तो पूछो। तो इस वास्ते विषयों का कुछ संस्कार कुछ लक्षण बारी नहीं, पर भी पदमाग प्राप्ति हो सकती है। जैसे आप ज्ञान के विषय में बताते हैं कि शरीर से स्वयं अलग है, तो इसका अनुभव होने के बाद भी विषयों की आसक्ति नहीं रहती क्या? ना, तो तत्व का अनुभव होने पर विषय कुछ नहीं करते, तो जो समझाते हैं वो तो समझ में आता है। हाँ। शरीर से जो सत्ता है वो अलग है। हाँ हाँ। समझ में तो एकदम आता है, लेकिन इसका अनुभव कैसे करें? वो तो अनुभव, जो अनुभव तो देखो भाई, अनुभव करने का तरीका है, कई तरीका है, बैठो। आपके जब विचार हो गया कि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता हूँ, तो शरीर से मैं अलग हूँ, ऐसा विचार करके आप एकांत में बैठ जाए, चुपचाप बैठ जाए, ना विषयों का सेवन करें और चिंतन करें, ना पदार्थ में परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भी चिंतन मत करो, संसार का चिंतन भी मत करो, एक बात बैठ जाओ, निर्णय है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये आपकी बुद्धि में निर्णय है, अनुभव नहीं हुआ है, ऐसी अवस्था में कुछ भी चिंतन मत करो, ऐसी अवस्था में आपको विषयों का चिंतन होगा, संसार का चिंतन होगा, पदार्थों का चिंतन होगा, वो चिंतन होता है उस समय आप सावधान रहो, ये चिंतन मेरे में नहीं हो रहा है, ये अंतकरण में हो रहा है, परमात्मा में संसार नहीं है, संसार में परमात्मा है, जैसे धुएं में अग्नि अग्नि बताया ना, इस तरह से संसार में परमात्मा है, मतलब परमात्मा में संसार नहीं है, तो परमात्मा में संसार नहीं है तो आत्म जो आपका स्वरूप है आत्मा, उसमें संसार नहीं है, संसार में आपकी आत्मा है, तो आप में नहीं है, तो आप चुपचाप हो जाओ, कुछ भी चिंतन मत करो, उस समय में जो चिंतन आवे उसमें इतनी सावधानी रखो कि मेरे में ये नहीं है, ये केवल मन बुद्धि में है, मेरे में नहीं है, क्योंकि आप में कोई विकार आ नहीं सकता, कोई चिंतन आ नहीं सकता, वो आएगा मन बुद्धि में, क्यों मन बुद्धि संसार की एकता है, तो अपरा प्रकृति है ना, मनो बुद्धि अहंकार अश्रद्धा, अपरा प्रकृति, आप परा हो तो परा में अहंकार नहीं है, अहंकार में परा है, अहंकार में तो है आप, आप में अहंकार नहीं है, तो ये विषय चिंतन होता है वे मेरे में हो रहा है, ये आपकी बाधा है खास, वो अनुभव न होने में मेरे में ये माना हुआ है, तो उसमें एकांत बैठ विचार करो, मेरे में नहीं है, ये मन बुद्धि में आए हैं, मेरे में नहीं है, एक बात। दूजी, आपका ध्यान अच्छा लग जाए और विषयों का चिंतन न हो तो उसमें आपको प्रसन्नता होती है, और विषयों का सेवन आ जाए तो आपको दुख होता है, ये साधक हो गई क्योंकि अपना ध्येय सिद्धि नहीं हुई, तो विषयों का सेवन करते हुए तो दुख होता है, तो वो दुख मत छोड़ दो, उसमें सावधान रहो, अच्छा सेवन होने पर, विषय होने पर जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता में और अनुकूलता में राजी मत हो, वो प्रसन्न मत हो ज्यादा। और विषयों का चिंतन हो गया तो उसे द्वेष में मत करो, दुख में मत करो। तो राग और द्वेष दोनों न होने तो सावधान रहो, ये हमारे में नहीं है, आगे वो भी आगे चला जाएगा, अरे वो अच्छा है वो भी चला जाएगा, मंदा भी चला जाएगा। मेरा संबंध ना मंदे के साथ है ना अच्छे के साथ है, किसी के साथ मेरा संबंध नहीं है। तो तीन बात याद रखना है, एक राजी नहीं होना, एक नाराज नहीं होना, और एक अपने में नहीं मानना। ऐसे चुप हो जाओ वो मर जाएगा, ये उपाय है। ये स्वयं मानता है, स्वयं मानता है कि मेरे विषयों का चिंतन होता है, मेरे संसार का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन करना चाहता हूँ और मेरे संसार का चिंतन होता है। स्वयं सोच रहा है, जो मालिक है, बुद्धि का ही मालिक है। वो कैसा है मैं पूछूं? आप और बुद्धि, ये दोनों में आप प्रधान है कि बुद्धि प्रधान है? मानो आप बुद्धि के है कि बुद्धि आपकी है, अथवा बुद्धि आप है? तीन बात, बुद्धि आप है अथवा आपकी बुद्धि है अथवा बुद्धि के आप हो, ये बताओ। बुद्धि आपकी है तो आप अलग हुए, वो आप उसमें नहीं है, ये बुद्धि में आप में नहीं है। हमारे में तो सोच कुछ आती नहीं ना, है? स्वयं तो कुछ सोचता ही नहीं है, स्वयं तो कुछ सोचता ही नहीं है, स्वयं सोचता है। ये ऐसी की बात, ये वेदांत सीखी हुई, कोई काम की नहीं है, बड़ा धोखा हो जाएगा। हमारे भी गौरव सुनी, मेरी पूरी सुनी नहीं है, मेरी पूरी सुनी तो बहम रहता नहीं है, मेरी पूरी नहीं सुनी है। वो आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है आत्मा, तो ये सुन लिया, और सुनने से काम नहीं चलेगा। आप में विकार नहीं है ये मान लो, आपको हृदय नहीं है, आप में विकार नहीं है। मैं तो बात यही बता रही कि बुद्धि आप हो, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के हो, तीन बात पूछी ना, इसका उत्तर ठीक समझ कर दो अपने अनुभव से, सीख सिखाना नहीं, अपने भीतर विचार से अनुभव से उत्तर दो, सीखा हुआ नहीं। सोचने से तो या तो बुद्धि हमारी है या फिर हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी बुद्धि, बुद्धि हम नहीं है, बुद्धि हमारी है। तीन बात में से हम बुद्धि नहीं है यार, बुद्धि के हम नहीं है, बुद्धि हमारी है, ये हुआ ना। तो हमारी बुद्धि में आ रहा है फिर संसार चिंतन, हमारे में नहीं आ रहा है, हमारे में नहीं आ रहा। हम आप बुद्धि के मालिक हो, बुद्धि में आ रहा है तो अंतकरण में आ रहा है, संकल्प विकल्प हमारे में नहीं आ रहा है। ऐसा हो जाओ और ऐसा चुप हो जाओ तो मेरे में नहीं है और बुद्धि में आते उसमें भी ना राग करो ना द्वेष करो, ना अच्छा समझो ना भला समझो, अच्छा समझो तो संत जुड़ जाएगा। मेरे में संबंध तीन बार समझ जुड़ता है, आप में संबंध समझ जुड़ जाएगा, राजी हो तो समझ जुड़ जाएगा, द्वेष करो तो समझ जुड़ जाएगा। ना राग करे ना द्वेष करे ना अपने में माने, संबंध जुड़ेगा, संबंध जुड़े बस ठीक हो जाएगा, फिर टूट जाएगा संबंध, फिर नहीं रहेगा, ये अनुभव हो जाएगा, करके देखो। ये भगवान के वचन है 16वें अध्याय में, या शास्त्र विद्धि उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिम व आपनोति न सुखम न परानुभूतिम। तो इधर तो भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र अनुकूल मर्यादा में रहना चाहिए, और दूसरी तरफ प्रेम भाव में भाव प्रधान पक्ष माना जाता है, तो इन दोनों का तालमेल कैसे? श्लोक बताओ श्लोक। या शास्त्र विद्धि जानता दूसरा, दो बात कही ना, दोनों का श्लोक बताओ। एक श्लोक बता रहे, एक अपने मन घृणित बात कही, कैसे उत्तर होगा? दोनों में प्रमाण बताओ, फिर उत्तर देंगे। बालू तो आप राम भगवान के हैं, तो इस वास्ते ये विरोध नहीं होता। विरोध में दो दो श्लोक बताना चाहिए, जैसे मैंने भी बताया, ध्याय विषयान पर सगुण सुझाए थे, ध्याय थे हो जाइए और वह विषयान इंद्रिय शरण, तो ये क्या बात है? ये बड़ा भाई विरोध है दोनों में। ध्यान मात्र से तो हो जाए पतन, और विषयों का आचरण करने से हो जाए मुक्ति, कितनी उल्टी बात है। आठवीं अध्याय में पहले कहते हैं कि भगवान आठवें अध्याय में भी कह रहे हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ, तो ये प्रेम भाव की बात हुई। नहीं, विरोध कसाया, विरोध कसाया, विरोध नहीं आया ना। विरोध क्यों महाराज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ इन दोनों का सामंजस्य कैसे करें। तो विरोध और क्या, जानवर होता है, सामंजस्य नहीं बैठते तो विरोध कहते हैं। महाराज जी मैं स्पष्ट करूँ बात थोड़ी, अब जैसे शास्त्र के अनुसार अगर कार्य करें कई बार तो मन में लगता है कि ये विधि निषेध है, ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कई बार विधि निषेध का प्रश्न सामने मन में उपस्थित हो जाता है, पर भाव पक्ष में जैसे आपके प्रवचनों से मैंने सुना है, आप कहते हैं कि भाव में भगवान मिलते हैं, भगवान से प्रेम हो जाए, अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उस संदेह में थोड़ा सा मन में कहीं संदेह हो। कोई संदेह वो नहीं, जब प्रेम हो जाए तो उसे कुछ नहीं, प्रेम होने पर सब ठीक हो जाता है। मैंने प्रेम मांग मत लेना कि हमारे प्रेम हो गया, वो माना हुआ प्रेम काम का नहीं है। मान लिया हमारे प्रेम हो गया, भगवान पीछे लगे प्रेम हो गया, ऐसे संतोष मत करना। परम दुश्मन निवृत्त रहे, मान्यता से काम नहीं चलेगा। जब तक असर होता है तब तक मान्यता है, अनुभव नहीं है। विषयों का असर होता है, राग द्वेष असर होता है, कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, दोनों का असर पड़ता है। तो अभी तक जड़ के साथ संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, वो संबंध विच्छेद होने के बाद नहीं होगा, फैसला पहले होगा। ये बात यही शंका थी कई बार कि शास्त्र के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने चाहिए, पर हम प्रेम वश होकर के गृहस्थी जीव होने के नाते कर नहीं पाते हैं। ना ना, प्रेम वश नहीं है, राग द्वेष है, वो शास्त्र पर श्रद्धा की कमी है, प्रेम नहीं है, वो शास्त्र पर विश्वास कम है, अरे भोगों में आसक्ति ज्यादा है, इस वास्ते विधि पालन नहीं कर सकते। वो प्रेम कारण नहीं है, अज्ञता है, आदर का है शास्त्र का, विषयों का आदर ज्यादा है। समझेंगे नहीं? नारायण नारायण नारायण। आचार्यों में मतभेद। हाँ। तो एक बार आपने कहा कि ये समय समय पर आचार्य को वैसी आवश्यकता मालूम थी, इसलिए उन्होंने वैसा किया। उनका मतभेद आपसी मतभेद है या वो समय का प्रभाव है? नम्र समय के अनुसार भगवान की, भगवान की इच्छा है, समय के अनुसार भगवान की इच्छा से है, उनमें उनमें वो दोष नहीं है। ईशा जी मुक्ति बताता हूँ ना, मतभेद होने पर ही मुक्ति कहता हूँ। कि मुक्ति कैसे होगी, अधूरा पड़ोस उसमें होगा, कमी होगी, वो कमी मुक्ति में बाधक नहीं होगी, वो कमी समय के अनुसार भगवान की प्रेरणा है। इस वजह से उनका दोष नहीं है, उन आचार्यों में कमी नहीं है, उन आचार्यों में चलने वाला उनका कल्याण हो जाए इसमें कमी नहीं है। परंतु उन्होंने उस समय में वैसा विवेचन किया, परंतु वासुदेव स्वरूप में आते ही वो नहीं रहेगा, ये मेरा खास विषय है। वे मुक्त है कि अभूत है, इसमें भेद नहीं है, मैं मुक्ति में भी कमी नहीं मानता हूँ। मेरी बात विचार करो, ऐसे पूछो, इसमें शंका करो। तो बाधक नहीं होता, वो बाधक तो नहीं है, पर वो वास्तव में उनमें वो सूक्ष्म अहम का भेद जो है, वो भेद बाधक नहीं है, नरक ले जाना नहीं है, नरक जाने का तो नहीं है, वो सूक्ष्म भाव जो अहम जो है, वो भाव उनके तो भेद नहीं है, उनके अनुयायियों में बड़ा भारी बैर पैदा करेगा, अनुयायियों में बैर पैदा करेगा, बैर। वो एक हम अनुसारी, हम समझो शंकराचार्य का अनुयायी, आप रामानुजन अनुयायी, तो पूरा ना तो हमने समझा शंकराचार्य का मत, ना आपने समझा है रामानुजाचार्य का मत, मत एक पकड़ा हुआ है, तो आपसे बड़ा संघर्ष होगा, लड़ाई होगी आपस में, आपसे लड़ाई होगी, ये लड़ाई होगी। या जय बोलने वाला हमें वो रामाचार्य शंकराचार्य नहीं होगा, उनके नहीं होगा वैद, ये जय बोलने वाला है ना, ये मतवादी है, मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, मतवादी नहीं समझे, मतवादी मत वाले होते हैं, ये मत वाला क्या समझेगा, वापस भूस भूष मत वाले, देने मत वाले, देने बांधे मतलब हमारे मत वाले, और पक्षी एक पक्ष लिया है, एक मत वाला है, वो नहीं समझ सकता। शंकराचार्य का मत लिया है, शंकराचार्य सिद्धांत तो समझा नहीं है, मत भरका है, ऐसे रामानुजाचार्य वाले का मत पकड़ा है, ऐसे सिद्धांत का अनुभव किया नहीं है, उनमें घोर लड़ाई होगी अच्छी तरह से बढ़िया, और आचार्य नहीं हो कभी, उनको जो सूक्ष्म अहंकार राग द्वेष का तरंग नहीं है, वो मुक्ति बात की नहीं है, पर एक मत के विषय का जो आग्रह है, और वो मत विषय आग्रह हुआ है भगवान ने की इच्छा से समय को पा करके, वो दोषी नहीं है। वो मानो अद्वैत सिद्धांत की आवश्यकता थी शंकराचार्य पुरुष का मतलब विवेचन किया तो वो दोषी नहीं है, परंतु आपस में अभेद नहीं होने देता, अरे वासुदेव होने वाला भेद नहीं रहने देता, इसमें शंका करो। नारायण नारायण नारायण। इस बात से ये सब सत है, द्वैत मत है वो भी सत है, अद्वैत मत है वो भी सत है, विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत ये मत है अच्छी तरह अनुभव करने में, परंतु आजकल लोग अनुभव तो करते हैं नहीं, अरे पक्षपात कर देते हैं। हम कहते हमारे स्वामी जी बड़े अच्छे हैं, वो कहते हमारे पंडित जी बड़े अच्छे हैं, पर गोधा लड़ा हुआ जो स्वामी जी को लड़ाओ को बैठा लड़ाई पैदा करो नहीं, तो जय बोलो के लिए तब तो नहीं समझा, न स्वामी जी को समझा न पंडित जी को समझा, अनुयायी हो गए पक्षपात हो गया। हम शेर जी के अनुयायी है, हम भाई जी के अनुयायी है, मिल नहीं सकेंगे, संघर्ष होगा, जोर से अभी नहीं होगा, वो समय पार होगा, अभी अभी थोड़ा होगा, क्योंकि तो थोड़े दिन हुए ना शेर जी को भाई जी को, तो थोड़ा होगा, समय पर ज्यादा होगा। क्यों? कि भाई का सिद्धांत भी समझे नहीं और शेर जी का सिद्धांत भी समझे नहीं, अगर मत पकड़ लिया तो संघर्ष होगा। अभी तो जचेगी नहीं बात, कि हमारे तुम्हारी नहीं जचगी, हमारे तुम्हारी नहीं जचती, अभी जितना ही है, आगे बड़ा संघर्ष हो जाएगा। इस बात से इसको दूर करना चाहिए जल्दी जल्दी, मैं ऐसा चाहता हूँ, और दूर कर सकते हैं, नहीं तो अगर बड़े ऐसा संघर्ष बहुत जोर से होगा। अपने घर में ना तो भाई जी के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बना, न शेर जी के अनुसार अपना जीवन बना, जीवन तो बना नहीं, और पक्ष ले लिया, भाई जी के पास अच्छा नहीं लगता, शेर जी का अच्छा लगता है, कोई शेर जी का अच्छा लगता है, भाई जी का अच्छा नहीं लगता है। होता है कि नहीं? ये इसका नतीजा आगे संघर्ष ज्यादा होगा। तो ये क्यों होता है? उस तत्व को समझे नहीं, शेर जी का सिद्धांत समझ लेंगे, अरे भाई जी का समझ लेंगे, ये नहीं रहेगा, ये संघर्ष नहीं रहेगा। अपना अनुभव कर लेंगे ना, भाई जी के सिद्धांत के अनुसार प्रेम हो जाएगा, सिद्धांत को शेर जी के अनुसार तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर गड़बड़ नहीं रहेगी। तत्व ज्ञान तो होता नहीं, मत पकड़ लिया, अब संघर्ष होगा। संघर्ष का कारण अनुयायी होते हैं, वे पक्ष होते, एक बार तो पकड़ लेते हैं एक को, वो ठीक है, वो कहते वो ठीक है। अरे ठीक है तो आप अपना जीवन बनाओ, अगर ठीक मानते हो शेर जी का सिद्धांत तो शेर जी के सिद्धांत के अनुसार जीवन बनाओ, ये तो है ठीक। अरे भाई जी के सिद्धांत नहीं मान रहा, ये जीवन में बात अच्छी नहीं है, ये ऐसे भाई जी का सिद्धांत ठीक है तो जीवन बनाओ, फिर नहीं जाएगा, जीवन तो बनाते नहीं और मत मानते हैं। हरिया तत्व विचारी है माँ का मत सेती काम, समझे, और मत तत्व बसे अमरापुरी और मत का जमपुर धाम, मत वाले जमपुर बजाएंगे। हरिया तत्व विचारी है काम मत सेती काम, मत क्या काम है, तत्व विचारू, तत्व जब निहाल हो जाए दोनों ठीक हो जाए, दोनों ठीक हो जाएंगे, बैठी रहेंगे नहीं, पर मत का बेचार मत चलेगा तो मत का जमपुर धाम जमा जमरा जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। हरिया रत्ता तत्व का, मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता से फिर तत्व पाया ना है। संत कहते हरिया रत्ता तत्व का, हम तो तत्व चाहते हैं मत नहीं चाहते। हरिया रत्ता तत्व का, मत का रत्ता ना है, अरे मत का रत्ता से फिरे तो तत्व पाया ना है, मत के रत्त अपने पड़ते हैं तत्व पाया नहीं है। हरिया तत्व विचारी का मत सेती काम, मत तत्व बसे अमरापुरी अरे मत का जमपुर धाम, कितना कड़ी बात गई, ये दशा हो गई, ये संग्रह बिठा देना चाहिए, बिठा सकते हैं बिल्कुल। एक बात है अभिमान की है, इस वास्ते संकोच का कारण है, शेठ जी और भाई जी मौजूद थे उस समय, मैंने कहा है जो भाई जी का अनुयायी है ना उनसे मैंने कहा है, मैंने कहा देखो मैं शेठ जी का अनुयायी हूं, आप भाई जी का अनुयायी हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, आप अपने मानते हैं, आप ऐसा मानते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैं शेर जी के न होने पर भाई जी के व्याख्यान को आदर पूर्वक सुन सकता हूँ, आप शेर जी के व्याख्यान को इतना आदर पूर्वक नहीं सुन सकते, समझे कि नहीं। मैं अभिमान रखता हूँ ये कि भाई जी का व्याख्यान पूरा आदर से सुनूंगा, मैं प्रेम से आदर से, नकली नहीं। अगर आप व्याख्यान सुन नहीं सकते शेर जी, मैं उठ जाऊंगी वहां से, बैठी हो तो मेरे के मतवादी का नहीं असर नहीं होगा, मैं उठ जाती हूँ उसे मतवादी होगा। वे समझते हैं भाई जी का द्वेष ऐसा, इसी से वृद्ध स्वामी जी, मेरे मत में भाई जी के प्रति आदर है, वे समझते हैं ऐसा ही। ये संघर्ष मिटा जो मैं चाहता हूँ मिटा दो, बड़ा अच्छा रहे, पर मिटाते नहीं, मेरे को समझते हैं बैरी और समझे खराब नहीं है, खराब है। आप लोग जो आप लोग जानने वाले हो ना, इनको तो आप तो जानते नहीं, तुम तो बचपन से जानते हो ना शेर जी का मेरा बर्ताव, सत्संग बंधु ना कोई तो छोटी अवस्था थी, बड़ी अवस्था वाले हुए लालचंद जी है, तुम्हारे पिताजी है, ये तो जानते नहीं बातों को। तो इसमें ये मैं बात कहूंगा सही है गलत है, शेर जी के व्याख्यान को भाई जी के अनुयायी आदर पूर्वक नहीं सुन सकते, और मैं शेर जी का नहीं बाद में भाई जी का व्याख्यान आदर पूर्वक सुनूंगा, ये फर्क है कि नहीं। मैं झूठा बोलता हूँ क्या, तुम झूठा बोलते हो, आपने ये पक्षपात, तो ये पक्षपात रखना नहीं चाहिए, अपने कल्याण करना है पक्षपात रखना है, अब चोरी थी बना दी है। भाई जी का उत्सव बनाया है यहाँ डाले में कोठी में, वहां से कैलाश गए तुझे मैंने तुमको बुलाया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी को नहीं बुलाया आपने, मैं था यही प्रत्यक्ष बात बताऊ मैं। हम तो ऐसे शेर जी उत्सव मनाते भी नहीं, वे भाई जी का मनाते हैं, मैं यही बैठा है बुलाया नहीं मेरे को, कैलाश के मंच ने पूछा स्वामी जी को नहीं बुलाया आपने, समझ गए, समझ गए नहीं। तो ये बात हमने सावधानी बड़ी भारी जरूरत है इस बात की, शरीर शेर जी का भाई जी शेर जी का शरीर शांत हुआ, रात्रि में भाई जी के वहां पर होता था कीर्तन, और गीता भवन एक नंबर में वो डाली में कोठी में कीर्तन होता था, और अपने नंबर एक में गीता भवन में सत्संग और कीर्तन होता था। तो शेर जी का शरीर शांत होने पर उनका वहां पर कीर्तन होता था, हमारे यहाँ सत्चर्चा सत्संग की चर्चा होती थी। मैंने बद्रीदास जी से कहा, बद्रीदास जी आप लाओ उनको, भाई जी गए उनको ले आओ यहाँ पर कीर्तन करो, अपन कीर्तन करो, ये दो विभाग हो जाएंगे मिटाएगा कौन, दो टोली हो जाएगी। तो मेरी दर्शन बुलाए और वो आ गए, आप कीर्तन यहाँ करो कीर्तन, हम कीर्तन करेंगे साथ में। तो एक नंबर में कीर्तन हुआ, राम मोहन जी महाराज आए, राम मोहन महाराज कह रहे शेठ जी का शरीर शांत हुआ, हर 12 दिन में 2 लगर पेटी बजती है, यहाँ बोलो समझ गए तब तो। शेर जी के शरीर शांत होने पर बेटी बता उत्सव हो रहा है, तो हमारा शोक तो था नहीं, शोक तो नहीं शेर जी का, अभाव हो गया जो हो गया, अब क्या करें, तो बोलता था इस कारण से वहां कीर्तन कर दो यहाँ कीर्तन कर दो। तो मैं इस प्रयास में हूं पर चलती नहीं है मेरी, ये बात है, अगर मेरी चले तो ये नहीं रहेगा। मैंने बद्रीदास जी को कहा आप आपका मानेंगे, आप तो बद्रीदास जी बड़े थे ना, बद्रीदास जी गोविंद का जानते हो ना, नहीं जानते, शेर जी के चाचा लगते थे, शेर जी का उनका बड़ा घनिष्ठ प्रेम था, वो बद्रू कहते वो जैदा कहते, जैदा ही होकर जैदा जैदा जैदा रू बद्रू ऐसे पूछा, बहुत प्रेम था उसमें, उनकी घनिष्ठ प्रेम की बातें सुनी गई। अब समय हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।